tak, jakby się czas zatrzymał. Klik, klik, pierwszy po 17 latach nowy duży album, bowiem w 2011 roku wypuścili jeszcze epkę Skóra i Kości, ale Those Nervous Surgeons to jest pierwsze duże wydawnictwo, chociaż w tym czasie nie próżnowali czy koncertowali, od czasu do czasu również pojawiały się reedycje pewnych ich wydawnictw. Natomiast najnowszy album Those Nervous Surgeons nawiązuje do pierwszej nazwy zespołu, Ci Nerwowi Chirurdzy. 10 kompozycji, oprócz tego dostępna jest dodatkowa, specjalna, limitowana do 300 egzemplarzy wersja, która zawiera również pewne wersje demo nagrań z zasadniczego krążka, a także, co ciekawe, książkę napisaną przez Adriana Smitha, zatytułowaną The Eradication of Hate, czyli Zwalczanie Nienawiści. Tematyka, którą porusza w tej książce, również przewija się w niektórych tekstach na nowym albumie, między innymi w kompozycji What Do You Want? A to już krzyczące oczy Andrieja Nowikowa z Petersburga. Nowy album Noir projektu Ice Cream. Andrzej pozostaje pod wpływem takich muzyków jak Brian Eno czy też Robert Rich, a także Steve Roach. To wszystko można usłyszeć w jego muzyce niezwykle melodyjnej. Czasami również sięga po instrumentarium akustyczne. Na zakończenie dzisiejszego wydania Studia Luna jeszcze jedna propozycja Andrieja, nagranie Ever One. Słyszymy się ponownie po naszym powrocie z hamburgera Gomeza. DJ Luna mówi pa! Thank you. prosili. Tak, w programie trzecim słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca. Widać, DJ Luna już zaczął miksować inne dźwięki i połączenie nawiązał z inną również stacją. Miejmy nadzieję, że z nami połączy się w sierpniu, konkretnie 11 sierpnia. A jeżeli nie, to dopiero 9 września. A my już obieramy kurs na Coverland. Panowie się przedstawili jak najbardziej. Mistrzowie zabawy, no oni będą na pewno królowali. I państwo się wybawią w przyszły weekend w Bolkowie. Wybawią się również dwie osoby, które dostaną od nas zaproszenia na tegoroczną edycję festiwalu Castle Party. Otóż słońce zawsze świeci w telewizji, księżyc zawsze świeci w programie trzecim, w Trójce, podczas lotu trzeciej strony Księżyca. A dzisiaj państwu pod adresem pełnia@polskieradio.pl, bo to właśnie jest kontakt z nami przez ostatnie dwie godziny, uzupełniali hasło powinnam być na Castle Party, ponieważ... I odpowiedzi możemy podzielić na dwa rodzaje. Jedno dokończenie zdania i koniec, a drugie bardzo osobiste, często zawierające bardzo dużo emocji listy. I postanowiliśmy nagrodzić jedną taką zwięzłą odpowiedź. Jeden list bardzo osobisty od pana Guntera, który jest bardzo długi i nie nadaje się do przytoczenia na antenę. Jest zbyt osobisty i podkreślam, że tych listów osobistych też było bardzo dużo. A taka najprostsza odpowiedź, która została nagrodzona, to odpowiedź pana Bartłomieja, ponieważ pragnę, by zaczarowały mnie księżycowe serenady, spowił deszcz muzycznych meteorów i urzekły szepty gwiazd. To tak bardzo księżycowo, trzeciostronowo. Pełnia@polskieradio.pl cały czas jest do Państwa dyspozycji. Przypominamy również o stronie www.tsk.info, jak również o Facebooku. A my przechodzimy do dalszej części Coverlandu. No a kto nie lepiej wykonuje covery, jak właśnie grupa End One? Right. survive a disaster. Re-education, body and pants, put him on and borrowing in a sentence. The great combatant shows the contrast. Myślałem, że to jakieś kosmiczne turbulencje, ale chyba trzeba będzie sprawdzić w przedziałach, w lukach i wszędzie, gdzie tylko są słuchacze trzeciej strony Księżyca, bo chyba dostali niezłej motywacji do ruchu. Grupa End One, przed chwilą w repertuarze grupy Camouflage, wcześniej Alpha Villa, na początku Aha. Niesamowitą trasę koncertową mieli na wiosną tego roku. Potrafili zagrać po 50-60 kompozycji na jednym koncercie. Na pewno za tydzień w Bolkowie aż tylu nie zagrają, ale te wszystkie covery są cały czas w ich repertuarze i myślę, że jeżeli państwo będą uparcie się domagać, to jeden albo drugi się pojawi. Bo ja osobiście najchętniej usłyszałbym ten. Everything I remember.

Tak, myślę, że w piątek na ten cover nie możemy liczyć, ale na przykład na kompozycję Full Moon Madness, Opium czy chociażby Vampiria to już całkiem, bo grupa Moonspell jako ostatnia zameduje się w piątek na scenie. A teraz już zmieniamy nastrój coverowy. Nie będzie już w tej chwili coverów. Coverland pominęli, opuszczamy, a kierujemy się w kierunku Kustosza Wawrzyna, który otworzy Księgę Metropolii, tym razem w całości poświęconą Londynowi, i to po północy. Co jeszcze nie ma imienia, włóczy się cień. Imię cienia wśród imion i cieni się szwenda. Stare jak zblakła legenda, miasto z kamienia, z dzikiego wina, co gdy się wspina, w kamień się zmienia. Miasto ze światła, bez krztyny światła. Liścia złocistość mgliście niełatwa, tu krzyż na krzyżu z krzyżem się gmatwa. W tym mrocznym mieście, w kamiennej paśni, szukam wciąż cienia, tego imienia, co mnie objaśni. I can take your breath away. I can make this feel so right. Out of the blackest shadows, into your burning lights. Your touch would enthrall my heart. My touch could release your soul. Lying warm and dark in your arms, come close to me now, take control.